kisi ya banango epa inini na goswa mbongo pona sani sapana nandako Bazwaka, pona mikolo mi balle, mo bali a ke braza a ke ko umela, moyeni ningana mi bongisa, na sala niño ma.